بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد, tulikuwa tumeshazungumzia masala ya kwanza kuhusiana na shubha ambazo ziliwekwa kwa baadhi ya watu ambao yahtafiluna bilmaulidi nabawi sharif, wanasherehekea maulidi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Miongoni mwa shubha zilizowekwa ni shubha ya al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani Shafi'i rahimahullahu ta'ala, aliposema asli ya kufanya maulidi ni bid'atun, haijanukuliwa kutoka kwa mmoja yoyote katika wema waliotangulia katika karne tatu. Lakini kwa kuwa wako manasara, mayahudi na manasara, waliofunga yauma ashura kwa ajili ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, nasi basi tuacheni tusherehekee kuzaliwa kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Shubha hii tukaimaliza, walillahi alhamd. Ama shubhatu thaniya, ama shubha ya pili, qala Suyuti rahimahullah, al-Imam Suyuti Allah mrehemu kasema katika harakati zake za kutafuta dalili angalau itafikiana na swala hili, qala ba'da dhikri takhrij ibn Hajar, baada ya yeye kutaja hii takhrij ya ibn Hajar al-Asqalani, akasema amalul maulid, akasema masala ya kufanya maulid ala yaumi ashura, kwamba yametolewa kwenye saumi yaumi ashura, funga ya siku ya kumi mwezi wa Muharram. Kisha al-Imamu Asuyuti akasema wa qad dhahara li takhrijuhu ala aslin akhari, lakini imedhihiri kwangu mimi kuyatoa tena maulidi kwenye dalili nyingine, wa huwa ma akhrajahu al-Bayhaqi, nayo ni dalili aliyotoa al-Imamu al-Bayhaqi an Anas, kutoka kwa Anas bin Malik radiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam aqa an nafsihi ba'da an-nubuwa, alijifanyia aqiqa. Aqiqa mwejua? Aiwa, aqiqa ni kwamba mtoto akizaliwa inapofika siku ya saba, basi mzazi wake anamchinjia, kama ni wa kiume, mbuzi wawili au kondoo wawili, kama ni mtoto wa kike, mbuzi mmoja au kondoo mmoja, na mfano wa vitu kama hivyo. Na vitu vinavyochinjwa ni bahimatul an'am, wale wanyama wanaofugwa, mbuzi, kondoo, ng'ombe, ngamia. Kwa hivyo mtume alayhi salatu wassalam, baada ya yeye kupata unabii, fa'aqa an nafsihi, akajifanyia aqiqa, hali ya kuwa alipata utume na miaka mingapi? 40. Lakini akajifanyia aqiqa. Rawahu al-Bayhaqi fi sunanihi, hadithi hiyo kaipokea al-Bayhaqi katika sunani yake mjeledi wa 9 katika kitabu Dhahaya. Melewana? Ma annahu qad warada anna jaddahu, pamoja na kwamba ilikuja katika riwaya nyingine kwa babu yake Abdul Muttalib, aqa anhu fi sabi'i wiladatihi, alimfanyia aqiqa siku ya saba alipozaliwa Mtume alayhi salatu wasalam. Kisha akasema al-Imam Suyuti, wala aqiqatu la tuadu maratan thania, na aqiqa kawaida yake hairudiwi rudiwi mara ya pili tena. Idhan fayuhmalu dhalika ala anna alladhi fa'alahu an-nabiy, basi hilo linabebwa kwamba hichi kitendo alichokifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam idhharu lishukri, ni kudhihirisha nini? Shukrani. Ala ijadi llahi iyya, kwa Allah kumfanya Mtume Muhammad kuwepo apatikane hapa katika dunia, kama rahmatan lil alamin, ni rehema kwa walimwengu wote, wa tashri'an li ummati, lakini pia kwamba ni sheria kwa nini? Kwa umati wake. Kama kana yusalli ala nafsihi, kama vile ambavyo Mtume alikuwa anajitakia sala kwa nafsi yake, eh? Lidhalika fayustahabu lana aidan idhharu shukri bimaulidihi. Mmeona alikuitoa? Asema kwa hivyo basi hata sisi itakuwa ni mustahabu, inapendeza sisi pia kudhihirisha shukurani kwa kuzaliwa nani? Mtume. Bilijtimai, kwa kukusanyika na sisi, wa itaami taam, na kulishana vyakula, wa nahwi dhalika, na mfano mambo kama hayo, minujuhi lkurubati, katika sura za kujikurubisha kwa Allah, wa idhahari almasarat, na kudhihirisha furaha. Yani katika hadithi hiyo ndio yeye kavumbua hapo ndani kumejificha ihtifal al-maulid. Yuraja fi al-hawi, hayo utayakuta katika kitabu cha al-Imam Suyuti kinachoitwa al-Hawi, jildi ya kwanza kurasa 196. Kitabu rakam 24. Wal jawabu an hadhihi shubha, na jawabu ya shubha hii, anna hadha alhadith lam yathbut. Kwanza hii hadithi haijafanya nini? Haijathubutu inda ahli alilmi, kwa watu walio na nini? Na ilmu. Faqad qala Abdurrazzaq, Abdurrazzaq huyo anaitwa al-Imam Abdurrazzaq bin Hammam bin Nafi al-Himyari, Abu Bakar al-Sanani, ahadu al-a'lam al-thiqat, alizaliwa mwaka 126 hijiria. Sheikh Abdurrazzaq fi musannafihi, katika musannafu yake asema anba'ana Abdullah bin Mihrab bin Muharrar, katuzungumzia sisi Abdullah bin al-Muharrar al-Jazari, an Anas, kutoka kwa Anas bin Malik رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة. قم بتم الذي عقيقة يا نفسياك بعد يا نبي. قال ابن الجوزية ابن الجوزية سيما بعد إراده هذا الحديث بعد يقوله الحديث وعزوه إلى عبد الرزاق لكي يجمعه عبد الرزاق في مصنفه كتك مصنف ياك. قال عبد الرزاق انما تركوا ابن الحمير لهذا الحديث. Watu waliona elimu walimwacha huyu bwana kuchukua hadithi zake, na sababu ilikuwa ni hadithi hii, pale alipoona atafute maneno ili watu waweze kufanya ihtifali ya nini? Ya maulidi. Ha, watu wakaacha kupokea hadithi zake kwa sababu ya hadithi hii. Wa dhakara al-Hafidh bin Hajar, al-Hafidh bin Hajar al-Asqalani Shafi'i, akataja fi Fath al-Bari, katika kitabu chake Fath al-Bari, anna hadha al-hadith la yathbut, kwamba hadithi hii haijafanya nini? Haijathubutu, haipo aslan. Wa nasabahu lil-Bazzar, akayegemeza kwa nani? Kwa Imam al-Bazzar. Waqala qala al-Bazzar, kasema al-Bazzar tafarrada bihi Abdurrazzaq ibn Muharrar. Hadithi hii kapwekeka nayo Abdul Razzaq ibn Muharrar, wa huwa dhaifun, naye ni dhaifu. Qala an-Nawawi rahimahullah, al-Imam an-Nawawi al-Shafi'i kasema, Allah mrehemu, fil majmu' sharh al-Muhadhab, katika kitabu chake anachokiita majmu' sharh al-Muhadhab, wa amma al-hadith alladhi dhakarahu fi 'aqi an-nabi, ama hadithi ambayo ameitaja kuhusiana na kujifanyia hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam, an nafsihi, katika nafsi yake, farawahu al-Bayhaqi, alipokea nani? Al-Imam al-Bayhaqi, bi isnadihi, kwa isnadi yake, an Abdullah ibn Muharrar, kutoka kwa Abdullah ibn Muharrar, bil ha'il muhmala, weke he ambayo haina kitu, warra al-mukarrara, na re iliyokaririshwa, an Qatada, kutoka kwa Qatada bin Da'am as-Sudusi, an Anas, kutoka kwa Anas bin Malik, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam zimuendee, aqa an nafsihi ba'da an-nubuwa, alijifanyia hakika kwa nafsi yake baada ya unabii, wa hadha hadithun batilun, hii hadithi ni batili. Wa Abdullah ibn Muharrar dha'ifun, Abdullah ibn al-Muharrar huyu ni dhaifun, muttafaqun ala dha'fihi, ulama wameafikiana juu ya udhaifu wake huyu bwana. Qala al-Hafidh, al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani kasema, matrukun, huyu ni mtu wa kuachwa, aachwe na mambo yake na mahadithi yake ya vurugu. Wallahu a'lam. ثم قال الذهبي, الذهبي نايا كسيما في ميزان الاعتدال, كذا كتبو chake anachokiita ميزان الاعتدال, بعد ان ذكر ترجمه عبد الله بن المحرر, بعد ya kutaja tarjama maelezo kumhusu عبد الله بن المحرر, وكلام الحفاظ فيه, na maneno ya watu waliohifadhi elimu ya dini kuhusu عبد الله بن المحرر, wa annahu matrukun, huyu bwana ni mwenye kufanya nini? Ni mwenye kuachwa huyu. Walaisa bithika, na wala sio muamini wa sio thika huyu. Wa mimbalaya hu, na miongoni mwa matatizo yake na balaa zake alizozileta, ana Abdullah ibn Muharrar rawa an Qatada, amepokea rawiya an Qatada, imepokelewa kutoka kwa Qatada, an Anas, kutoka kwa Anas, anna an-nabiyya, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam, aqa an nafsihi ba'da ma bu'itha, alifanyia hakika ya nafsi yake baada ya kutimilizwa mtume, wal hadithu dha'ifun, hadithun dha'if. Sasa tatizo linakuja al-Imam Suyuti kugagamiza hapa, kutaka kuyafanya nini? Kuyatoa maulidi kwenye hii hadithi kabla hajaichunguza ikoje. Eleweni, hii hadithi inazungumzia mambo mengine. Sasa yeye akataka atafute hadithi ambayo inafanana hata kwa mbali jambo lake na jambo la nini? La ihtifal bil maulid an-nabawi sharif. Kwa hiyo al-Imam Suyuti ndio akasema, Ibn Hajar kayatoa maulidi kwenye hadithi ya Yaum Ashura, sio? Na mimi nimeyatoa kwenye asli nyingine, kwenye hadithi nyingine, akataja hadithi hii. Kwamba hii ndiyo hadithi inayotegemewa kuthibitisha nini? Ihtifalu bil maulid an-nabawi sharif. Kwa hiyo hadithi ni dhaifu. Shubha ya kwanza ilivunjwa kwa staili ile mlioiona, na hii shubha ya pili ambayo ndio dalili inayotegemewa nayo, ndio imevunjwa kwa staili hii, kwamba hadithi ni dhaifu, haijathibiti, na alokuja nao ni mtu maturukun, mtu mwenye kuachwa. Hivi sisi tuchukue dini yetu kwenye hadithi ambazo dhaifu na zilizoletwa ni watu ambao ni maturuku wasiokubalika maneno yao? La shaka hiyo itakuwa ni batil, Kwa hivyo inakuwa ihtifalu maulidi nabawi sharif ni jambo ambalo halijuzu kwa sababu halina dalili za kisheria katika dini yetu ya Kiislam, na waliolivumbua ni watu makaramita albatiniya, ambao lengo lao ilikuwa si kupeleka Uislamu mbele, bali lengo lao ni kukandamiza Uislamu na kuhakikisha wataumaliza kwa njia ambazo kwamba ni za bid'a, kwa sababu mtu kuimaliza bid'a kwa kusherekea sunna, kuimaliza sunna kwa ajili ya kueneza bid'a ni jambo ashal kuliko watu kujishughulisha na ilmu na kufahamu kwamba hili ni baya, hili ni zuri. Kwa hiyo shubha ya pili ni kwamba hadithi iliyotolewa dalili, hadithi hii ni dhaifu na wala haikubaliki, na Abdullah ibn al-Muharrar rajulun matrukun. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Thank you.